już byli dziadkowie z naszego punktu widzenia. No, to żeby opanować mój śmiech, to ja teraz zaproponuję, byśmy zanurzyli się w kolejne hasło tej nocy. Jest ono bardzo oryginalne, ale myślę, że państwo zaakceptują. Mianowicie radio, tak brzmi to hasło. Ale kolejna już piosenka po tej umuzyczniającej radio będzie piosenką, którą pan zaproponował, bo już wiem, bo z Michałem panowie obradowali, że usłyszymy jakąś piosenkę, która najmocniej się panu z trójką kojarzy. Więc jeszcze mamy chwilkę, jeszcze wstrzymujemy się. Na razie będzie to umuzycznienie, właśnie ten przykład umuzycznienia hasła podpowiedzianego. Czyli teraz mamy hasło radio i do tego słuchamy utworu bardzo już współczesnego z wieku XXI w wykonaniu Bruce'a Springsteena, który teraz jest na wielu ustach z powodu filmu dokumentalnego Wiadomo. Proszę państwa, jest godzina pierwsza i ja pana Andrzeja niestety nie wypuszczę. Tracę wiarygodność, ale trudno. Raz kozie śmierć. Michała tylko poproszę, żeby skontaktował się z bazą i uprzedził, że samochód może troszkę poodpoczywać przed naszym budynkiem przy Myśliwieckiej. Dobrze, no to teraz pieśń dopasowana do radia. A więc hasło radio. Radio, Radio Nowhere, utwór już z XXI wieku, Bruce, czyli The Boss. Cytat, to jest radio znikąd, jest tam ktoś żywy, chce tylko poczuć trochę rytmu, twój rytm. Pan Andrzej Olechowski jeszcze jest z nami, zgodził się być uprowadzony na dodatkowy kwadrans, za co bardzo dziękuję. Tam głowę się nie zmieścimy, bo mamy jeszcze mnóstwo anegdot i fantastycznych opowieści. Oczywiście to radio, które panowie tworzyli, było radiem na żywo, nie były nagrywane audycje. Ja swojej nie pamiętam nazwy. Ale na żywo to było prowadzone? Na żywo? Nie. Nie. W Trójce audycje były nagrywane wszystkie. Coś takiego. Tak, absolutnie. Nie można było wtedy. Nie, to w ogóle tu... Że cenzor? Tu nic nie było prowadzone na żywo chyba. Wiadomości no, zapraszamy może. Do Trójki, tak. Zapraszamy do Trójki, ale to troszkę później. Później. 70. już. Nie, pierwsze audycje na żywo prowadziliśmy ja i Wojtek w pierwszym programie Polskiego Radia. To były poranki z radiem. Bardzo wymagające, dlatego że tam, nie wiem, transport przychodził trzecia z minutami czy coś takiego w nocy i od samego początku trzeba było być. Polegało to na tym, że speaker prowadzący program, bo tak zawsze było, prawda, że był speaker, który zapowiadał audycję, przerywał to, tam, to, miał właśnie takiego, taką parówkę, że tak powiem, redaktora muzycznego. I on tam swoją przynosił, dzisiaj to się mówi, playlistę, prawda, i to było grane. No więc to było... nie bardzo twórcze, a poza tym, poza doborem muzyki. Ale czy był kontakt między speakerem a tym... Obok siedzieliśmy. Ale rozmawiali panowie, tak? Można tak, było ze tak, sobą tak, komuś... Tak, to tak. Bardzo, mnie się ta formuła niezwykle podoba. Ja uważam, że to mogłoby powrócić. No, musi pani wziąć pod uwagę, że to były jednakże dwa różne typy ludzi, prawda? My z Trójki, luzaki takie i tak dalej, i muzyczni. Disc jockey. A ja na przykład, ja wyleciałem z tych poranków z radiem, ponieważ prowadziłem, dzięki wyniku tego, że prowadziłem właśnie taki poranek, a speaker i zapowiadaliśmy program tego dnia. No i to nie wiem, była piąta rano czy coś takiego. I znamy, ja mówię, tam o 6:30 czy coś będzie audycja ze wsi o wsi, ale tego państwo już nie będą słuchać. Prawda? No bo jak ktoś słucha o 5:00, to przecież o 6:00 wyszedł do pracy, coś, nie? No a on doniósł, że ja zniechęcałem do słuchania tej audycji. No to wyleciałem. Więc tamci... Tam to taki speaker, jak sobie pani wyobraża, miał wszystkie możliwe certyfikaty bezpieczeństwa i tak dalej, bo on mógł powiedzieć jakieś dziwne rzeczy na antenie. Tam oczywiście jeszcze siedział ktoś, kto mógł wyłączyć w każdej chwili. No ale niestety tak. To są inne czasy. Radio jest i było instytucją rządową, poważną, a nie tam jakieś do figlowania i robienia takich audycji. Także u nas było wszystko nagrywane, w związku z tym to też było dopracowane. Przy czym jeszcze jak już taka audycja w zasadzie została nagrana, to później jeszcze trzeba było popracować czasami nad muzyką, więc trzeba było przyciąć, przykleić, tak żeby wejścia były, były smooth. Andrzej Stankiewicz był mistrzem od tego i ten, ja już też to nieźle zupełnie umiałem. Na taśmie, to było wszystko na taśmie montowane, cięte nożykiem i sklejane tak zwaną sklejką. No właśnie, a jeszcze wcześniej trzeba było płytę nastawić w dobrym miejscu, ona szła, później, no dobra, to było wszystko wymagające. Także taka audycja wymagała dość dużo czasu, żeby ją przygotować i zrobić. No ale ekipa techniczna radia była bardzo przyjemna. Myśmy wszyscy byli w dobrej komitywie z życi i tak dalej, więc to był bardzo miły czas, który się skończył dla mnie na początku lat 70., z taką przerwą jeszcze związaną z rokiem 68., no tak. Który wydarzeniami, protestami młodzieży i tak dalej. A skończył się też albo się jakoś ustabilizować. Wtedy w radio się zarabiało dobrze. Ale nie na etacie, także niepewna sprawa. Jednym miesiącu się zarobi, w drugim nie. No a tu już teraz żona, rodzina, tam może jakieś plany. No więc trzeba było się zająć swoim zawodem wyuczonym, tak? Bo to pamiętam, prawda? Pisało się ten zawód wyuczony i zawód wykonywany. Czyli ekonomistą, już poszedłem w tą stronę i później wyjechałem za granicą, pracowałem w ONZ-cie, później w Banku Światowym. To było wszystko już zupełnie inna ścieżka i na niej muzyki już nie było. Także ja traciłem w ogóle kontakt, bo powoli tak to schodziło, że już tylko muzyki słuchałem w samochodzie. Dzisiaj słucham tylko w samochodzie w zasadzie. No i czasem, jak sobie coś przypomnę, no to wyszukam w internecie i sobie puszczam. Mam oczywiście swoje płyty, cały czas jeszcze też kupuję muzykę, ale nie ściągam, tylko kupuję w razie czego... Materialne płyty, nośniki, tak. a nie pliki, tak. Ale to już absolutnie nie jest to. I sprawia mi przyjemność tylko muzyka z lat 60. i początku 70. Późniejsza już nie. To nie jest już moja muzyka, to nie są moje przeboje. Owszem, są przeboje, które są koncerty i tak dalej, które mnie unoszą. Wiem, że byłem zdumiony w pewnej chwili, bardzo mi się podobała i Céline Dion, i Adele oczywiście. Lubię żeńskie głosy, wie pani. Zauważyłem, że w polskiej muzyce dzisiaj rozrywkowej głosy męskie są bliższe żeńskim niż męskim, tak naprawdę. To prawda. Prawda? No, oczywiście jest masa takich prawie falsetów. No, nie ma takich Bruce, takich Springsteenów, Presleyów i tak dalej. Tak? No, znaczy wtedy też było parę żeńskich głosów. No, John Anderson z zespołu Yes. Tak. Wokalista Supertramp. No, ale to są już te zespoły, których już pan pewnie za bardzo nie słuchał. Żeby nie zatrzymywać pana zbyt długo, bo te minutki lecą, to teraz, rozumiem, będzie utwór, który pan zaproponował, by Michał odnalazł. I to jest właśnie utwór, który kojarzy się panu z Trójką. No, to poprosimy o komentarz wsteczny, a potem jeszcze o pewnych koncertach, na których panowie bywali, i o pewnych kontaktach z muzykami z zachodu, a jakże. No to jakaż to piosenka? Halo, Beatko? Baby, do you understand me now? Sometimes I feel a little mad. But don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Baby, sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems, and I get my share. That's one thing I never mean to do. 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. Understood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Ja poprosiłem o tych animalsów, ponieważ to jest, jeśli tak można powiedzieć, najbardziej emblematyczne, nie wiem, jakie by było dobre słowo, w naszej legendzie z Wojtkiem Manem. A legendzie właśnie tych po części ojców założycieli rock'n'rollowego środowiska, czy nie wiem, jak to określić, ale... Dobrze, dobrze. Dlatego, że myśmy zorganizowali prywatkę, jak to się dzisiaj mówi, domówkę z animalsami, którzy przyjechali na koncert. Oni byli wtedy na szczycie, pierwsze miejsca list przebojów i tak dalej. No a myśmy po prostu ich zaprosili na prywatkę i oni przyszli. Na tej prywatce było paręnaście osób, ale później dziesiątki się przyznawały, że były, albo znały kogoś, to był na tej zasadzie, więc były później z innymi też, ale te koncerty, była pewna konkurencja i typy Beatlesi, Rolling Stonesi. A ja byłem za tymi animalsami. Powiedziałem pani o tej nucie czarnej, tak, i tak dalej. To jednakże bardzo, bardzo oni mi odpowiadali. Więc tu były dwa koncerty, na których żeśmy obaj byli z Wojtkiem na obu. I energicznie dawaliśmy znać swojemu uwielbieniu dla tej muzyki i dla tych ludzi. Też takim ważnym punktem był pobyt Rolling Stonesów, z którymi to już nie, to się nie dawało już zrobić prywatki. Nie Mówimy było, o sali kongresowej, tak? Tak, nie było. Animalsi też byli w kongresowej. Mm-hmm. To już się nie dawało, ale z tego czasu pochodzi zdjęcie robiące do dzisiaj na wnukach, no bo animalsów kto tam pamięta? A Rolling Stonesów wszyscy, prawda? Poza tym jeszcze grają animalsi już nie. To nawet na wnukach robi wrażenie zdjęcia dziadka z Mickiem Jaggerem, prawda? I widać, że dziadek miał dłuższe włosy niż Mick Jagger. No to wie pani, to niemożliwe, że dziadek był taki, tak? Dziadek polityk i Bóg wie co, więc to było ten... No, także podsumuję jeszcze raz, że muzyka była naszym życiem w młodości, a trójka była takim centrum w pewnej chwili naszej działalności i już taką okresem, kiedy to się zaczęło w naszym wydaniu profesjonalizować. Ja nawet zrobiłem rok studiów dziennikarskich, ale to sobie dałem spokój z tym, bo tam to było za bardzo polityczne. No, dla mnie o jeden most za daleko, a Wojtek osiadł. I prawda, rozwinął swój talent i taki wielostronny, nadal. Prawda? W trójce to był jego dom. A ja już z niego wyemigrowałem. Wyleciałem z tego gniazda i poszedłem w inne, poleciałem w inne regiony. Jeszcze tylko zapytam, czy miał pan kartę mikrofonową? Słucham? Czy kartę mikrofonową? Nie. Ode mnie nie wymaga. Wie pani, licho wie, może miałem, ale nie zauważyłem, że mam. Nie, według mnie nie miałem. Nigdy trzeba było egzamin zdawać. trzeba by lata sprawdzić, czy to było potrzebne. Na pewno Wojtek miał potem. Tak, byłam tego świadkiem, ale to już tak? później w latach. Tak, tak. Razem zdawaliśmy. Tak. Naszym mentorem i naszym nauczycielem radia był Andrzej Stankiewicz. Człowiek fantastyczny nauczyciel, rzeczywiście. Także od niego żeśmy się nauczyłem mówić, jak to już powiedziałem, prawda, formować zdania tak, żeby były zrozumiałe, żeby jedno z drugim się skleciło i tak dalej. Głos też nie najgorszy nadal. Także ewentualnie zapraszamy, gdyby na przykład uznał pan, że... że można od czasu do czasu zajrzeć do radia i coś jeszcze zrobić do trójki, no to myślę, że mogę w imieniu. To już tylko można, w moim wieku można zanudzać w razie czego, więc to... No nie wiem, czy państwo się zanudzili. Nie odważył. Nie sądzę. My się po prostu spieszymy. Ja jestem potwornie spięta, bo lata całe marzyłam o tym, żeby z panem porozmawiać, nie mając pojęcia, co pan w innych dziedzinach życia czyni, ponieważ nie zajmuje się polityką. Dopiero teraz przeczytałam, jak dużo ważnych ról, funkcji pan pełnił. No już, to tak to jest, jak się utonie w radiu. Także bardzo, bardzo panu dziękuję. Miało być słowo klucz, które nam pan miał podpowiedzieć, inaczej nie wypuścimy z tego studia. Ja już go użyłem wcześniej, kiedy mówiłem o muzyce. Ale wydaje mi się, że to jest jedno ze słów, klucz mojego życia też. To jest autentyczność, wie pani. Michał, słyszysz? Piękne hasło. Autentyczność. Kto wie, czy całego programu muzycznego na tym nie jednym haśle nie oprzemy za tydzień. Warto chyba. Warto właśnie sięgnąć do tych ludzi, którzy autentycznie swoje uczucia, swój talent, swoje pomysły wyrażali i nie podlegało to jakiemuś szlifowaniu specjalnemu. Dlatego ta muzyka tak bardzo trafia cały czas do mnie. Ja pani też chciałem autentycznie, serdecznie podziękować za zaproszenie. Przeprosić, że musi pan pójść. Ale ja dzisiaj nie lubię rano wstawać, a wstałem bardzo wcześnie, więc też już jest najwyższa pora dla tak starszego pana jak ja udać się na spoczynek. Dziękuję bardzo. Ogromnie dziękuję. Panie i słuchaczom życzę wszystkiego najlepszego. No cóż, za karę musimy się jeszcze spotkać kiedyś i porozmawiać o The Beatles, bo pan obiecał, a już się nie zmieściło. Czyli... Okay. No dobrze. Tak robimy. To teraz my, skoro była mowa o Stonesach, no to oczywiście zagramy, czyli odtworzymy piosenkę Rolling Stonesów. I to będzie do hasła Czas, czyli druga piosenka do tego hasła. Jeszcze raz dziękujemy. 22 minuty po pierwszej. Proszę już uciekać, bo samochód może odjechać. Dobra. Dzięki. No właśnie, jestem niesyta, proszę państwa. Jeszcze mnóstwo pytań, mnóstwo anegdot. To jest naprawdę fantastyczna książka dla państwa, czyli dla państwa, którzy słuchają Trójki. Zasygnalizowali swoją obecność panowie Paweł i Zbyszek, nasi stali, których serdecznie pozdrawiam. I naprawdę życzę, by panowie tę książkę przeczytali w okolicach świąt, tym bardziej, chociaż tutaj tych akcentów świątecznych nie ma. Otworzyłam sobie na pierwszej, lepszej stronie, żeby coś jeszcze państwu przeczytać z tej książki. To będzie cytat z pana Andrzeja Olechowskiego, naszego gościa, ale na temat jego partnera w tej rozmowie, czyli owego znajomego, który okazał się tak naprawdę w efekcie przyjacielem. Gdyby nie Wojtek, pewnie byłbym jednym z tych, którzy mówią, no fajnie, coś tam grają, jakieś przeboje, ale nie interesowałbym się całą tą otoczką. Nie wciągnąłbym się w to tak głęboko, nie poznałbym angielskiego w pełnym znaczeniu. Oczywiście obaj panowie ćwiczyli, jak państwo słyszeli, ten angielski od najmłodszych lat. I jeszcze jedno zdanie kończące. Gdyby nie Wojtek, ja też... O właśnie. I teraz jest cytat, na jakiś powołuje pan Andrzej Olchowski. Jak to powiedział Mark Twain, kiedy jego żona raz próbowała przeklinać: kochanie, nie rób tego, znasz słowa, ale nie znasz melodii. Koniec cytatu. Gdyby nie Wojtek, ja też pewnie znałbym angielskie słowa, ale nie znałbym melodii. Trochę niezgrabnie przeczytałam, no bo nie ćwiczyłam sobie tego, gdyż otworzyłam, jak powiedziałam, na chybił trafił, ale rzeczywiście w ostatnim rozdziale to, co w tytule nazywa się znajomością, no okazało się przyjaźnią i to jest fantastyczne. Mieć prawdziwego przyjaciela, który cię nigdy, przenigdy nie zdradzi, którym możesz zaufać, i który jest, banalnie mówiąc, na dobre, a to łatwe, ale też na złe. I chociażby z tego powodu ta książka jest ważna, no bo mamy po prostu ponad 300 stron opowieści o prawdziwych przyjaciołach. W jakimś momencie powiedział pan Andrzej Olechowski, że opuścił ten dom, czyli Trójkę. No to właśnie teraz dla niego, oczywiście on tego już nie słyszy, utwór dopasowany do hasła, jakby wiedział, do hasła dom. Bardzo proszę. Coming home to your tender sweet love, and you're my one and only woman. The world needs a bitter taste in my mouth, girl. You're the only one that I wanna be one and only woman. The world needs a bit of take, and I'm not, girl, you're the only one that I want. No właśnie, Coming Home. W pewnym sensie przywróciliśmy na tę godzinę z kawałkiem pana Andrzeja Olechowskiego Trójcy, a to za sprawą książki, która przede mną leży. Ma jedną wadę, że jest w miękkich układkach. Może jest inna wersja i ona się po prostu zamyka w czasie czytania, więc trzeba by ją rozerwać, żeby móc swobodnie sobie przerzucać karteczki. No ale my tymczasem... Aha, no właśnie, zapomniałam też, właściwie nie zdążyłam pozdrowić pana Wojtka, bo w końcu spotykaliśmy się przez ponad 30 lat na tych korytarzach. Nie byłam chyba w guście pana Wojtka, to znaczy, że jakoś miałam wrażenie, że on mnie nie lubił. I po przeczytaniu tej książki pomyślałam, że może był powód głębszy, nie dotyczył mnie, tylko mojego imienia. Bo w tej książce znajdą też państwo pół strony takiej opowieści, która jest opowieścią o kobiecie, o imieniu, o Baśce. I ta Baśka najpierw podobała się panu Andrzejowi, ale potem jakoś przeszła na stronę pana Wojciecha. No i obaj panowie byli w pewnym sensie zafascynowani Baśką, ale ta historia dobrze się nie zakończyła. Baśka wyszła za mąż z jakiegoś Anglika, w każdym razie za granicą. I do tego jeszcze pan Wojtek miał jakąś fatalną przygodę, ponieważ był na ślubie tej Baśki. I musiał temu Anglikowi tłumaczyć tekst przysięgi małżeńskiej. No i że zrobił to dosyć fatalnie i nie najlepiej wspomina. Także może dlatego nie lubił Baśki, bo źle mu się z Baśką, że tak powiem, kojarzyłam. A teraz, proszę państwa, jesteśmy w części drugiej wydania i przypominamy kolejnego patrona roku 2025. To Stefan Żeromski. Wczoraj, czyli 20 listopada, minęła setna rocznica śmierci autora Przedwiośnia. Rok temu upłynęło 100 lat od wydania tej powieści, a w 2018 roku, roku jubileuszu odzyskania niepodległości Polski po zaborach, zrealizowaliśmy w programie trzecim Przedwiośnie, zatem wydobywamy z archiwum wraz z Wojtkiem, bo poprosiłam o pomoc, początek naszej lektury. Czy są państwo gotowi? Bo to bardzo długie, jak na nasze obecne obyczaje, aż 10 minut. Gdzież są te twoje szklane domy? Gdzież są te twoje szklane domy? Klasyka polska na stulecie. Stefan Żeromski. Przedstawiają aktorzy Nowego Teatru w Warszawie. Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment pierwszy. Rodowód. Nie chodzi tutaj u kaduka o herb ani o szereg przodków podgolonych z sarmackimi wąsami i przy karabelach, ani wydekoltowane prababki w fiokach. Ojciec i matka. Otóż i cały rodowód. Jak to jest u nas w dziejach nowoczesnych ludzi bez wczoraj. Z konieczności wzmianka o jednym dziadku, z musu notatka o jednym pradziadku.

Kolejne zaproszenie. Zaproszenie na jutrzejszą, tak, bo jutro jest sobota, jutrzejszą premierę w Teatrze Narodowym, a na próbę medialną spektaklu został wydelegowany Wojciech Dorosz. Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki na spektakl Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty do Teatru Narodowego. Ja nazywam się Oskar Hamerski. W spektaklu gram księcia Patiomkina, który życie zamienia w formę teatru, a historię w igrzysko. Dalej, tu, panowie dyplomaci. Będziemy z najjaśniejszą panią obradować nad rozwiązaniem wszystkich światowych konfliktów. Orzoty! Po 101 Żydów już rży u każdej karocy. Kto nie ma piórka, niech je sobie przypnie. No i przybywa nam słuchaczy. Napisał do nas pan Mateusz z Kielc. Pani redaktor i pani audycja jest jakby z poprzedniej, wolniejszej epoki, co uważam za zaletę. W pierwszej części tego oto listu pan wspomina o tym, że no, teraz się bardzo przyspiesza. Ja też robię, co mogę, żeby przyspieszać. No, wolałabym nie być z poprzedniej epoki. Mam nadzieję, że no nie w całej okazałości. Proszę państwa, już za ile? Ojej, za 11 minut druga. No, szkoda. To już kończymy za chwilę. No i jeszcze raz hasło dom. Bardzo ładne hasła mieliśmy tej nocy, prawda? Pan Janusz w tej chwili do nas napisał, a będziemy się chwalić. Bardzo dziękujemy. Moim zdaniem, o, przepraszam, bo to był poprzedni e-mail, ale już wracam do pana Janusza. Tak, tak, ale też będzie jego zdanie. Jak zwykle trójka pod księżycem w piątek po północy była, no chwalimy się, inteligentna, wciągająca i interesująca. Bardzo dziękujemy za motywację, bo mamy dosyć, no tak, taki podły humor, najkrócej mówiąc. Dobrze, i pan Janusz właśnie w poprzednim e-mailu zaproponował fantastyczne hasło interes. Dziękujemy, także mamy taki plon oto z tego tygodnia. Autentyczność od pana Andrzeja Olechowskiego i interes od pana Janusza z Warszawy. Bardzo się cieszymy, że od czasu do czasu pojawia się słuchacz z Warszawy. A Sweet Home Alabama to nie jest muzyka do Jana Klaty premiery, choć można się spodziewać muzyki rockowej w oprawie Termopil Polskich. Na próbie zaprezentował Jan Klata jeden z utworów. Niestety nie wiem, kto był wykonawcą, więc skróciliśmy, bo trudno byłoby opisać ten utwór. No, pan dyrektor został zaproszony do Trójki pod Księżycem oczywiście za tydzień, bo redaktorka musi najpierw zobaczyć długi, trudny, bolesny spektakl, żeby wiedzieć, o czym rozmawia. Czy pan dyrektor to zaproszenie w efekcie zrealizuje? No to się przekonamy. Mamy tydzień nerwów przed sobą. A szkoda by było, gdyby nie przyszedł, bo przypomnę, że Jan Klata fenomenalnie doprawia muzyką swoje spektakle w bardzo nieoczywisty sposób. Proszę trzymać kciuki. Wojtkowi Roszowi dziękujemy za udanie się na próbę do Teatru Narodowego. No i już przełykając ślinkę, dziękujemy państwu. Ekipa w składzie Beata Wolska, Michał Żłądkowski oraz ja, BM. Beatka pozostanie do świtu tutaj, no, prawie sama, ale dołączy do niej Paweł Turski o godzinie 5. Wydanie puentujemy, już słychać, piosenką odpowiadającą na owo kluczowe hasło radio. No to teraz będzie o duchu chyba radio. gdy